سورة آل عمران درس نمبر 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت هر يو نفس سكون کے د مرگ دے وإنما توفون أجوركم او یقیناً پورا بدر کرشی تاسوتا اغا بدلی استاسو یوم القیامت پروز د قیامت ماندے. فمن زحزح عن النار نو آغا سوک چی بد شد ورنا و ادخل الجنت او داخل ش جنت فقد فاز نو تاکی کامیاب شو. و مل حیات الدنیا او ند جوند دنیا إلا متاع الغرور مگر سکد دو کیدا. تو سورة آل عمران سلورم حصے چې په بیان د انفاق او جهاد فی سبیل الله کې دا هغه دویم باب د سلورم حصے بیانیږي او دا تر د 178 نمبر آیات پورې د 181 نه. او په دې کې درې خبرې د اهل کتابو د خرابو بیانیږي تحذیرا د پاره د دې امت چې د دې نه تاسو هم ځان بچو ساتئ. یو قول کبیح داغي ذکر شو چې ان الله فقیر ونحن اغنیاء. دویم انکار د اتباع د نبی علیہ السلام نه په دلیل دروغجن سره وی موږ د دې پیغمبر خبر هغه پوری نه منو تر سو پوری چې د خیرات یخی نی مخې ته اور راغلی نی د اسمان د طرف نه هغه سوزول نی موږ په دې ایمان نه راړو. موږ نه دا وعده اغست شو چې تاسو به یو پیغمبر نه منئ چې سو پوری دا کار نی شوی. الله تبارک و تعالی جواب وکړو او فرمایل چې مخکې کله پیغمبران راغلی وو او د هغې په وخت کې هغه قربانۍ چې به کې خودی شوی او بس وزولی شوی د اسمان د طرف نه به اور راغې نو هغه پیغمبران بیمان ولې تاسو وجل؟ هغه پیغمبران خو تاسو وجل دروغجن کول. اوس د پیغمبر د نه منلو دپاره هیلې او بهانې ګورئ نو هغه خبره چې ستاسو کومه غواړئ نو هغه خو شوی ده په دنیا کې. او کم پیغمبران چې راغلي نو تاسو مشرانو بیا ولې هغه وجل اول یغی خو بیمانه یی. او بیا ورپسې درې مخرابی د اهلی کتابو کتمان الایات د الله آیاتونه پټول د هغې احکام پټول او د خپل مطلب د پاره د آیاتونو هغه فهم او معنا بدلول را بدلول د پاره د خپل مطلب دا درې خبرې د هغې خرابه په منځ کې ترغیب د پاره د جهاد او د انفاق فی سبیل الله لکه دې آیات کې فرمای کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس سکون کې د مرگ دی. مخ کې داغي قول کبیح ذکر شو چې الله فقیر دی او منګه اغنیا یو منګه مالدار شو چې الله زمنګ نغواړي بیهوده خبرې. دارنګي د پیغمبر نه انکار ذکر شو په دلیل دروغجن سره. نو په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې تر سو پورې به ته په دې خپل ضد کې او په دې خپل خلاف کې لګیاي مرگ راتلونکی دی او مرگ برته مخامخ شي. نو مطلب دا چې کته ارسوره په دنیا کې د حق خلاف کوي خو اخر دې دنیا نه تللی. نو چې تللی نو بیا هر یو انسان ته به هلته د خپل عمل بدلې میلاویږي چې چا څنګه په دنیا کې کومه مزدوري کړې ده که هغه د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره ژوند تیر کړي او د دین مطابق یې ژوند تیر کړي خو د هغه دپاره ښکلې بدلې دي او کنا پا دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید پا خلاف مانے پا شرکو او دا پیغمبر دا طریقو پا خلاف مانے پا بدعاتو او پا کپریاتو مانے جون تیر کڑی ناغتا دا خپل کفریاتو او دا شرکیاتو بدلی با ملاوی گی. خدا واو رئی چه سوک دی اور تا دا ننشو امیشا امیشا دا پار رسوائی پا رسوائی نصیب شوا او سوک چه دا دی اور نبچ شو اگه کامیاب شو. ندلکا و اینما توفون اجورکم او یکینن پورا بدر کولی شی تاسو تا اجورکم بدلیست تاسو یوم القیامت پروز دا قیامت مانده. فمن زحزح عن النار آغا سوک چی بچ شد ورنا و ادخل الجنت او داخل شد جنت تا فقد فاز نو تحقیق دے کامیاب شد. دنیا پا جون دا سی دوکا کی پریوتل ندی پی کار چی دا آخرت تا جون نزدی زان غافل کی بلکی دنیا کی کامیابی حاصل اول دا چی پا انجام مانی سڑی سوچو فکرو کی کامیابی حاصل اول دا دے دا پارا چی اسینا چی انجام می بد شی اسینا چی نتیجہ راتا دا سی ملاو شی چی ابی از سبب دا تکلیفی. نو دا دے وجینا سوک چی دا ور نبد شو او جنت تا داخل شو نو دے کامیاب شو. نو دا کامیابی اغلارو لٹوا نو رد پاگی خلکو شو چی اغی وی بازی خلق دمرا زانتا بنیکان نیکان وی و یره منگه بس نه ده جنت طلب کو او نه ده دوزخ نه یره نه دواړه وساتی ده جهنم نه بده الله فنا غواړی چی الله ده جهنم نه می بچ کی او ده جنت طلب بکای دی ته ایمان ویلی شی. الله تبارک و تعالی په سوره آیاتونو کې او په دې آیات کې فرمایي چې څوک د اور نه بچ شو او جنت والے شه دا کامیاب شو. باغ خلق په پیره او په دې ځان ته په بزرګوي او وینه مونږ طلب د جنت نه کوو او مونږ چې کوم دی یره د جهنم د اور نه کوو نه یره ته پکار ده او طلب د جنت پکار دی ځکه چې دا ایمان دی او دا ستا لپاره ضروري ده. څوک چې بد شو د اور نه او داخل شي جنت ته دی کامیاب دی. ومل حیات الدنیا او نه دی ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سکه دوکې ده د دنیا د څو ورځو په ژوند باندې چېرته دوکه نه شي چې اخرت به یې نه لي ځکه چې دا د څو ورځو سکه ده او په دوکه کې دی ونه غورځي ځکه چې دا دوکه ده. نو دلته چې کوم دی غرور یې راوړی دی نو د دې نه معنا مراد چې کوم دی هغه دوکه ده. او په سورۃ الفاتر 5 نمبر آیات کې د غرور په ځای باندې غین باندې زبر راړي غرور الته غرور راړي لپس د غرور راغلی دی. نو مطلب الته داغې یعنی په سورۃ الفاتر کې په زبر سر راغلی دی. نو الته معنا چې کوم دی د غرور په زبر سره کوي او دلته چې کوم دی نو په پیخ سره کوي. نو مطلب دا چې د دنیا په ژوند باندې داسې دوکه نشي چې په دوکه کې پریوزي او د آخرت غم او سوچو نه کوي. لتبلؤن فی اموالکم خامخا امتحان به کولی شي په تاسو باندې په مالونو ستاسو کې و انفسکم او په نفسونو ستاسو کې ولتسمعن من الذین او خامخا اوری به د هغه کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب من قبلكم مخکستا سنا و من الذين اشركوا او دا کسانو نا چې شرک کړي دي اذن کثیرن بد رد ډيري و ان تصبروا او کو چرتا سو کلک شوي صبر وکو و تتقوا او يريګي دا الله تعالی نا او ځان بچ کړي د سنا ځان بچ کړي د دیدو آغا شان جواب ورکولو نه سنچ دی بده ردی وی فإن ذلک من عزم الامور نکین داده د پخو کارونو نه. الله تبارک وتعالى په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي چې مرخ روان دی او دا ژوند دنیا چې کم دی نو دا چرته تا په دوکه کې وانه چي خو دومره قدر کار دی چې سخته به راځي نو سختو ته به ځان ټینګای امتحانات به راځي ازمایشونه به راځي نو هغه ازمایش به کله د مالونو او کله د نفسونو د طرف نه کله به مال کمیږي او کله به چې کم دی نو ستا کسانو باندې تکلیفونه دومره راشي چې دا الله په لار کې به څوک شهیدان کیږي او څوک په چکم دی په خپل مرګ باندې مړیږي نو دا امتحانات په پتاسو باندې راځي او دارنګي داغه اهلي کتابو د طرف نه پتاسو ډېرې بدې ردي چې کله تاسو د حق دعوت ورکوي نو داغه په خلاف پتاسو د خلکو نه ډېرې بدې ردي او ری واقعي ده چې انبیاء علیه الصلاه والسلام ته د بد او رد ویلو سره سره نبی علیہ السلام سره څومره سخت تکلیفونه ورته ورکړي په دمکه په جوان کې او بیا د مدینه په جوان کې نبی علیہ السلام په سوره معرکو کې د جهاد بنفس نفیس هغه شریک شوه دي څومره تکلیفونه په دنیا کې تیر کړي دي چې هغه الله تبارک وتعالى ته څومره نږدې و خو الله تبارک وتعالى دا تکلیفونه په دنیا کې او د امتحاناتونه او د ازمایښونو نه بچ نشو نو دا غرنګ کته دا ود دین کای نو د مرګ نه مخکی مخکی او جنت ته د دنکیدونه مخکی مخکی په تابه مختلف قسم امتحانات راځي کله به مال د طرف نه ای کله به د اولاد د طرف نه ای کله به د نفسونو د طرف نه وای کله به د خلکو نه د بدی ردی او ریدو او پروپاګاندی بدر پسی کای دا پروپاګاندو پروا به ته نه ساتي اسې نه چې د پروپاګاندو د وجنه دا الله د دین هغه حق خبره او حق مسله چرته د نه پاتې شي نه الله پاک وایي وین تصبیر وکړه کلک شوي په دې مسله باندې تاسو دا تاسو باندې چې کم خلک بدرد وایي او په تاسو باندې کم خلک پروپاګاندی تاسو پسې کوي نو اسې نه چې ته د دې نه ویریږي وین تصبیر الله وایي الله پاک فرمایي کچې کلک شوي په دې خبره باندې دا الله فلاره کې په جهاد کولو باندې کلک شوي دا الله فلار کی سختو او تکلیفونو ته ازغملو ته او د دې برداشت کولو ته تاسو تیار شوي او کلک شوي په دې باندې وتتقو ځان بچکو د سنا یعنی ځان بچکو د دغه خلکو چې څنګه دی بدر دې تاسو ته وای او ته ورته هم هغه شان بدر رز شروع کی نه بلکې ته ځان بچ ساتي هغه شان اخلاق پنه استعمال یې څنګه چې غیر مسلمه او دغه خلک استعمالی بلکې تبه مظاهره کوي چې تاکي تحمل او برداشت زیاتی او دارنګ ورسره ورسره د الله د خلاف نزان بچ کول وتتک او ځان بچ کی د الله تعالی د خلاف کولونه فإن ذلك من عزم الامور نو دا دی د پخو کارونو نه پوخ کارې ستو وي پوخ کارې داته دیته وي چې امتحانات سور راځي سمره امتحانات پتا کیږي پاغي کې ته صبر نه کی او سمره چې تا ته بدی ردی د الله په دین کې او د الله د دین په خورولو کې تا ته بدی ردی ویل کیږي او ته پاغي باندې کم تکلیفونه برداشت کای دا د پخو کارونو نه دی ته پخ کار ویل دی وایذ اخذ الله کله چې واغست الله تعالی میثاق الذين وعدد کسانونا اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب لتبيننه للناس چه خامخا بیانوي با دلرال خلقو تا ولا تكتمونه نبپټوي دلرا فنبذو ورا ظهورهم نو غرزو دي رستو د شاګانو نا واشترو به ثمنن قليلا او واغستلا پديمانیک او واغست پديمانیکي مطلب او خوخه ک پديمانیکي مطلب فبئس ما يشترون نبدع غاچ دی خوخی پدې کې غدری مخرابی د اهلی کتابو کتمان الایات د الله آیاتونه پټول الله تبارک وتعالى وی فرمای کله چې ته حق بیانای نه امتحانات پر راځي ستاسو په مالونو او نفسونو کې او پروپاګاندی او تکلیفونه به درته رسي خو ازنه چې د يهودو غوڼه آیاتونه پټ کې چرتا یهود وګورا الله ته وادي غستوي وی چې تاسو به د الله آیاتونه نه پټوي اغي سره د وادو کولونه اغي غوادي چې کم نه ماتې کړي او د الله تبارک وتعالى هغه آیاتونه هغه چې کم نه پټ کړو او هغه وادي رستو غرزولې لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي فنبذو وراءهم وراء ظهورهم وی غرزولې هغه وادو خپل لرا شاته د شاګانو د دینا رستو د شاګانو د دینا هغه وادي غرزولې په سو جوان دی واشترو به ثمنا قليلا غریک پدیوانی وایغست پدیوانی قیمت لگ دلگی دنیا د معمولی پیسو د پارای د الله تبارک وتعالى احکام خلق ل بدل را بدل کړو نو منګ د پار تعلیم شو چې تاسو چرته د یهود غنکارو نه کوي چې دنیا په کټول دنیا د لسوک در کوي خود الله د حکم په خلاف باندې چرته استعمال نه کوي دغه دنیا وانخلی اسنه چې د الله احکام روستو کوي لکه د اهلی کتاب غونی چې پاره کې کوم خلکو دا کار کړو تاسو چرته دا کار نه کوي او چې چا کړو نو الله تبارک وتعالى وی په سما یشترون بد هغه چې دی خوخی بد هغه سیس چې دی خوخی د دې وجنه شامی کې مجموعۃ الرسائل صفحه نمبر 336 باندې اغلی کې شامی چې د پکی کتاب دی هغه وی د دې علماو زمنګ د علماو ټولنا دا وعده غستې شوې ده چې تاسو به حق بیانوي ځکه چې الله تبارک وتعالى د نبی علی السلام نه پس بل پیغمبر نه رالیږي دا کار د چا دی دا د دې امت تاواله دی او په دې امت کې چې کم یو سړی د الله د علم خورونه کوي او د الله علم بل تر رسي امانت داری به کوي په علم خورولو کې د خیانت نه به کار نه اخلي د دې وجه نه شاملی کی چې علماونه الله د دې وعده غسته چې تاسو به امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر به کوي امر بالمعروف دا چې هغه خبري چې داغه دلیل په شریعت کې وي او نهی عن المنکر هغه چې داغه دلیل په شریعت کې نه او خلک کوي داغه به رد کوي او د امر بالمعروف په ته چې کوم نه خلکو ته بیان کوي لا تحسبن الذين وغمان دینك يا کسان يفرحون چې خوشاله شو بما اتوا فاغا چې ورکړې شو دیتا و هغه مال چې ورکړې شو دیتا و يحبون او خخيدي اي يحمدو چې دې تعریف وشي بما لم يفعلوا فاغا سبانه چې دې نه دي کړی فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب نو ګمان دینه کوي دی نو ګمان دینه کوي د خلاصي د عذاب نه ولهم عذاب اليم دي د پاره عذاب دي دردناک وګورا الله تبارک وتعالى فرمای چې کله دی د الله تبارک وتعالى غایاتونه پټ کړه غسو د نبی علی السلام کوم صفات چې په تورات کې ذکرو هغه پټ کړه دا غي په ځای چې کوم دی نو د خپل طرف نه خلکو ته صفات د نبی علی السلام بیانول شروع کړه دارنګي خلکو له دوکي ورکول چې د الله حکم ول بدلی او په هغه معنی ساخلی په هغه معنی پیسې ټکی اخلي نو الله تبارک وتعالى وی خوشاله دي نشي کوم پیسې ټکی چې دی ته په دې معنی ملاوي چې د الله احکام رستم حقیقي خلکو د پاره الله پاک وی خوشاله دي نشي او دویم نمبر دا چې دی وکړه دا کارونه کول نه دی به موږ چالاکی وګوره موږ څوک نیولې نشي نو الله تبارک وتعالى وی نه دی خوشاليږي په دې معنی چې خلک د دې تعریفونه کوي چې ویره موږ ته خلک ته دی باوجود موږ خپل چالاکی کوو او دارنګ احکام بدلو را بدلو خو موږ څوک رانی ولی نشي او وسوم زمون خلق صفاتونه کوي وسوم زمون خلق موږ ته خلق علما وي يهود وبوي موږ ته خلق چې کوم نه الله تبارک وتعالى وي دی غواړي ها چې د دې تعریفونه وشي په هغه سمانی چې دین دي کړی نو څه مطلب چې د دنیا تعریفونه په وجه باندې مت د الله د عذاب نه بچ شي ته نو فرمای فلا تحسبنهم نو ګمان دین کوي دی بمفازه من العذاب دخلاسی دو خلاصی دون د عذاب نه چې د الله د عذاب نه مدي پدې معنی بچي چې خلک یې سنا صفت وای د خلکو په سنا صفت کې ستا ډیر وای خو چې د الله په نیز معنی ستا اغه عمل او عقیده چې کوم دی اغه د الله تبارک وتعالى د رضا مطابق ني نو ته د عذاب نه بچ کېدې نشي خلک ستا صفاتونه کوي په دنیا کې کنه نو څه چللی ولهم عذاب الیم او د دې لپاره عذاب دې دردناک ننوم ډیر خلق دا غواړي چې د خلکو رضا لټي او چې کم ځای کې صفا حکمي صفا حکم د دې لپاره نه بیانې چې خلک می بیا تعریف نه کوي پروپاګاندا برابر سي کوي چې دا هغه خلک دي چې دی چې کم دی نوې خلک دي او دی خیراتونه او صدقات او دارنګي دا خبرې نه مني اولیاء کرام نه مني دارنګي خیراتونه نه مني صدقات نه مني دعاګانې نه مني نو فدی طریقه باندې هغه حق خبره نه ښکاره کوي خلکو ته چې بیا به مې خلک صفت نه کوي و د خلکو صفت څه کوي ته د الله حق مسله بیان کا الله چې رضا شي مخلوق په خپل رضا شي د الله فلاس کې د مخلوقات زړونه ستا په اختیار کې نه دي ته حق بیانوا اسې نه چې ته دا ګمانو کې چې خلک مې صفتونه وکړو زه به د عذاب نه په دې باندې بیغمه شم که الله دې نه خپي ولهم عذاب الیم دې د پاره عذاب دې دردناک کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کن کې د مرګ دې و انما توفون اجورکم او یقینا پورا با درکړی شي تاسو ته بدلې تاسو یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې فمن زحزح عن النار ناسوک چې بد شد اورنه و ادخل الجنه او داخل شه جنت فقد فاز نو تحقیق کامیاب شو و مل حیات الدنیا نه دی ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سکد دوکی دا لتبلون نو خامخ امتحان به کولی شي فی اموالکم په مالو نستاسو کې و انفسکم او په نفسو نستاسو کې ولتسمعن من الذين خامخ اوری بدا کسانو نه اوت الكتاب چې ورکړی شي ورته کتاب من قبلکم مخکستاسو نه او من الذين اشركوا اذن کثیرا او دا کسانو نه چې شرک کړی دی بدر دی ډیره و ان تصبروا او کچری تاسو کلک شي وتتقوا ځان بچ کی فان ذلك من عزم الامور یقینا دا د پخو کارونو نه کم خلک چې شرک کوي او ته د توحید مسله کوي نو دی به بدر دی تاسو وی خو ته به صبر کوي و اذ اخذ الله او کلاچ واغست الله تعالی میثاق الذين وعدد کسانو نه اوتو الكتابا چې ورکړی شوی دی ورته کتاب لتبیننه چې بیان خامخا به بیان وای دی لرا للناس د پاره د خلکو ولا تکتمونه نه به پټوی دی لرا فنبذو وراء ظهورهم نو غرزو دی دی وا دی لرا رستو د شاګانو خپلونه واشترو به ثمنا قلیلا او خوخه کړه په دې معنی قیمت لګ وای غست په دې معنی قیمت لګ اگر کټوله دنیا ولینی وبئس ما یشترون بد دغه چدی خوخی بد دغه چدی واغستو لا تحسبن الذين غمان دنکای هغه کسان یفرحون چی خوشاله شو بما اتو پاغه چ ورکړی شدیت سمال ویحبون او خوخی دی غواړی دی ان یحمدو چی دی تعریفو شی بما لم يفعلوا پاغه سمانی چی دی ندی کړی فلا تحسبنهم نغمان دین کیدی بمفازه من العذاب دخلاسی دو د عذاب نه ولهم عذاب الیم او دید پارا عذاب دی دردناک.